सिंह दुआरे होई राधा बेश सत कहुछी कालिया गाइबे मो गीत नितित सिंह दुआरे होई राधा बेश सत कहुछी कालिया गाइबे मो गीत भजी भजी तो नाम चका नयन मोर जाऊ जीवन प्रभु दिने न देखिले तो कला बदन जीवन शेष दिने कुंजे ने बुढ़ा की प्रीति गीति मई राधा पासे थीबे बसी मो जीवन शेष दिने कुंजे ने बुढ़ा की प्रीति गीति मई राधा पासे थीबे बसी मुंकी बुबाई सेवा करू थीबे मोही तोते बसिरे कन्हाई कालिया तू देबो देबे बई सिसी खाई सुनाई बिगीत तोते बसिरे कन्हाई सुनाई बिगीत तोते बसिरे कन्हाई।